1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Actievoerende boeren hebben verschillende grensovergangen tussen Nederland en België geblokkeerd. Het gaat om de A4 en de A16 richting Antwerpen, de A67 tussen Eindhoven en Turnhout en de A76 bij Stijn. Nederlandse en Belgische boeren hebben er hun trekkers stilgezet. De afgelopen avond waren er al boerenacties in Nederlandse steden. Er stonden onder meer trekkers op de Dam in Amsterdam en bij het provinciehuis in Arnhem. Daar gingen boeren in gesprek met de Gelderse commissaris van de Koning en een gedeputeerde. Op de boulevard van Vlissingen komt geen slavernijmonument. De gemeenteraad heeft een voorstel van een groep inwoners afgewezen. Het plan kwam van de activisten die het monument afgelopen zomer al zonder toestemming op de boulevard zetten. Een dag voordat Vlissingen excuses aanbood voor het slavernijverleden. Na 2 weken haalden ze het op last van de burgemeester weer weg. De activisten begrijpen niet waarom het monument niet mag terugkeren van de gemeenteraad. Die excuses betekenen dus niets, zegt een van hen. Medewerkers van het tv-programma De Wereld Draait Door zeggen dat presentator Matthijs van Nieuwkerk fysiek geweld heeft gebruikt op de werkvloer. Dat vertelt de directeur van BNNVARA aan Nieuwsuur. Om wat voor geweld het precies gaat, wil ze niet zeggen. Na gesprekken met betrokken medewerkers heeft de omroep besloten om geen aangifte te doen. Matthijs van Nieuwkerk spreekt de beschuldigingen tegen. Om middernacht is de transfermarkt in het Nederlandse voetbal gesloten. Op de valreep wist Heracles een nieuwe middenvelder binnen te halen. Arsjdin Rustić, die van Hellas Verona komt. Hij speelde eerder ook bij Groningen. Verder werd in het laatste uur bekend dat Miljan Manhoef van Vitesse vertrekt naar Stoke City in Engeland en dat Silasso van Go Ahead Eagles teruggaat naar NEC. Het weer. In het noorden kan een bui vallen, minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Daarna een droge, maar overwegend grijze dag. En het wordt maximaal een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is een keuze tussen een toekomst waarin technologie een regime van angst, wantrouwen en controle oplegt, en een toekomst waarin de democratie is gebouwd op respect, vertrouwen en vrijheid. En om het vertrouwen te herstellen moeten de systemen die wantrouwen creëren eerst worden ontmanteld. De belangrijkste lessen in het leven moeten niet worden gedownload, maar worden doorgegeven. Dit is de hartslag van Danny Mekic, columnist, jurist, onderwijsdeskundige. Hij promoveert aan de Universiteit Leiden op het fundamentele recht op menselijke waardigheid in relatie tot de impact van digitale technologieën op privacy en gegevensbescherming. Oftewel, we moeten zuiniger zijn op onze persoonsgegevens en op onze privacy. Maar, en dat is misschien de optimist in hem, het is nog niet te laat om het tij te keren. Misha. Op het ritme van je leven. Danny, fijn dat je er bent. Dank voor de uitnodiging. Klopt het dat je optimistisch bent? Ja, ik ben op zich wel heel optimistisch. Misschien meer dan optimist ben ik nog iemand die ook gewoon denkt in dingen oplossen. En daar hoef je niet per se een optimist voor te zijn. Dus sterker nog, soms helpt het juist dat dingen niet heel optimistisch zijn, maar misschien juist niet goed. En dan helpt het om te denken, nou, hoe kunnen we dat fixen? Let's go for it. Meer realist misschien dan een optimist. Maar wel eentje die dan niet verdrietig in een hoekje gaat zitten, maar gewoon let's go. Ja, ik las die zinnen voor. Dat zijn dan de formele zinnen, hè, van je onderwerp, van waarop je promoveert. Heb ik het goed samengevat? Of was het veel te kort door de bocht? Nou, dat niet, maar ik hoorde onderwijsdeskundige volgens mij. Ik weet niet of ik mezelf zo per se zie. Ik heb wel veel in het onderwijs gedaan. Ik heb ook wel een tijd lang een minister van onderwijs geadviseerd. Ik heb, denk ik, het onderwijs in alle rollen ook wel een keer gezien. Dus dat misschien wel. Maar wat het onderwerp van onderzoek betreft, heb je dat denk ik heel mooi omschreven. Want we zijn te slordig als het om onze persoonsgegevens gaat. We hebben te weinig door hoe belangrijk het is. Nou, ja. Maar tegelijkertijd vind ik het ook wel heel makkelijk om mensen zelf de schuld te geven. Want we leven ook wel in een wereld waarin we de hele dag met verleidingen worden geconfronteerd. Ja, en als het heel makkelijk wordt gemaakt om je gegevens af te staan, als het heel leuk wordt gemaakt om de hele dag aan je schermpje te hangen, als het fijner is om een digitaal gesprek te voeren dan een echt gesprek, dan snap ik dat mensen ook wel in die verleiding trappen. En dan is het makkelijk om te zeggen, we zijn zelf te slordig. Maar ik denk ook dat het gewoon een systeemprobleem is. En dat we misschien te weinig regels stellen aan hen die ook gewoon geld verdienen aan ons, onze data, ons afleiden, ons gevangen nemen in een soort digitale omgeving. hadden we eigenlijk moeten zeggen, betalen met persoonsgegevens mag gewoon niet. Dit is een hele actuele discussie. Ik zal zo zeggen wat ik ervan denk, maar alle Facebook-gebruikers en Instagram-gebruikers hebben ergens afgelopen week een scherm gekregen. Onverwacht, onaangekondigd, met twee knoppen. Wil je betalen of wil je Facebook gratis gebruiken met gepersonaliseerde advertenties? En ik praat daar dan met mensen over die zeggen, oh ja, dat scherm herinner ik me niet, is dat dan zo? Maar daar wordt eigenlijk het recht op privacy en bescherming van je persoonsgegevens 1-op-1 geplaatst tegenover een geldbedrag. En als je daar wat langer over nadenkt, is het natuurlijk heel bizar dat we ooit hebben afgesproken met elkaar dat we het recht op privacy hebben en dat we het recht hebben op bescherming van onze persoonsgegevens. De context daarvan was dat in 1950 is het woord privacy in de Nederlandse Vandalen opgenomen, kort na de Tweede Wereldoorlog. We hebben in de Tweede Wereldoorlog ook gezien wat er kan gebeuren als onnodige gegevens in de verkeerde handen terechtkomen. En dat je nog niet zo heel gek lang later opeens de vraag krijgt, geef je ons toestemming om van alles nog wat met jouw gegevens te doen, of wil jij ons even geld betalen? Normaal kun je zeggen, joh, dat is toch een vrije keuze. Je hoeft voor Facebook toch niet te gebruiken of Instagram niet te gebruiken. Maar dat gaat natuurlijk niet op voor een bedrijf met miljarden gebruikers. En een bedrijf waar tot voor kort, daar zie je sommigen ook wel weer op terugkomen. Maar het was ook gewoon een loket voor overheidsdiensten. Het was ook de plek waar je de klantenservice van KLM kon bereiken. Dus je kan dan niet volhouden dat je gewoon simpelweg een bedrijf bent waar mensen wel of geen klant kunnen worden. Je bent dan onderdeel aan het worden van de essentiële infrastructuur van de samenleving. En ik vind dat je dan geen geldbedrag mag vragen voor het beschermen van persoonsgegevens. Want eigenlijk, met de komst van apps, mensen dachten allemaal van, hey, gratis app. Maar dat was geen apps zijn niet gratis. Want je betaalt eigenlijk met je persoonsgegevens daar al, toch? Ja, maar dat is ook wel heel geleidelijk gegaan. Want ik weet nog wel, toen ik begon met het internet, waren heel veel dingen gratis. Maar dat kwam ook omdat het door hobbyisten gerund werd. En die hadden helemaal geen kwade intenties. En je kon gewoon, vaak, het was ook geven en nemen. Dus ik deel mijn kennis met jou. Jij bouwt een app voor mij. Ik bouw iets waar jij wat aan hebt. Het was gewoon een soort hobbyclub van allemaal anonieme mensen onder pseudoniemen die elkaar lief hadden. En respect hadden voor elkaar en nieuwsgierig waren. En dat is natuurlijk op een gegeven moment ontdekt door ondernemers die ook hele mooie dingen hebben ontworpen en gebracht. Communicatie, online betalingen, informatie die zich heel snel verspreidt. Maar daar waar ondernemerschap om de hoek komt kijken, komt natuurlijk ook altijd een prikkel om geld te verdienen. En als je geld gaat verdienen, dan is er ook weer de prikkel om dat te maximaliseren. En zeker als je beursgenoteerd bent, dan heb je aandeelhouders die iedere dag inloggen om te kijken of hun geld nog meer geld waard geworden is. En dat maken ze afhankelijk van jou. En dan krijg je perverse prikkels. Dus het tweede probleem is ook dat de gevolgen steeds groter worden. Dus als je een kleine app of een nieuwe app installeert, of Facebook in het begin, hadden nou heel veel mensen daar last van? Dat denk ik niet. Maar Facebook heeft nu ook Instagram, Facebook heeft ook WhatsApp. Facebook wil graag dat we ze Meta noemen. Mm-hmm. Maar ik noem het nog steeds Facebook, want Meta, dat is iets wat we niet kennen. En Facebook, daarvan weet iedereen, dat is dat grote bedrijf dat van ons allemaal iets weet. En het heeft dus gewoon een heel groot deel van de sociale interacties tussen mensen in handen. En dan wordt het opeens wel belangrijk wat voor advertenties je te zien krijgt. Een onderzoek dat ik tijdens mijn promotie ben tegengekomen, ik weet even niet of dat op Facebook was of op LinkedIn of ergens anders. Maar we zien, we zijn natuurlijk al samenleving best wel lang bezig om mannen en vrouwen meer in een gelijke positie te brengen. Maar dat je dus gewoon ziet dat als je leidinggevende posities adverteert, dat die advertenties daarvoor vaker aan mannen worden getoond. En dat is geen bewuste keuze van het bedrijf dat zo'n vacature uitgeschreven heeft. Maar dat is gewoon het algoritme dat denkt, mannen hebben vaker leidinggevende posities, leidinggevende vacaturen, laten we dus vaker aan mannen zien. Zo versterk je dus ongelijkheid tussen mensen. En dat is wat dit soort platforms op grote schaal kunnen doen. En daar moeten we heel kritisch zijn op hoe ze hun rol vervullen en wat voor technieken ze daarbij gebruiken. En kritisch daarop zijn. Dus aan de ene kant moeten we dat dus zelf doen. En zelf heel goed kijken als we zo'n scherm voorgelegd krijgen, zo'n vraag van wat wil je met je persoonsgegevens? Daar moeten we dan zelf kritisch op zijn. Maar tegelijkertijd zeg je, moeten we daar ook bij geholpen worden? Ja, dat denk ik wel. Ik denk, we moeten daar zelf kritisch op zijn. Ik merk dat veel mensen dat niet zijn. Ik heb zelf geen keuze gemaakt tussen die twee knoppen die ik van Facebook te zien kreeg. Ik dacht bij mezelf, als het zo moet, dan maar liever niet. Dus je bent van Facebook afgegaan? Ik ben niet van Facebook afgegaan, maar ik heb gewoon geen keuze gemaakt tussen die twee opties. Dus ja, ik kan er niet meer op. Het is nu weer net even weer iets anders sinds een paar dagen. Want Facebook heeft voor mij opeens de keuze gemaakt dat omdat ik niet koos, ik nu blijkbaar in het persoonsgegevensregime terecht ben gekomen. Dus dat is nog even een ander hoofdstuk van mijn leven waar ik nu mee bezig ben om te kijken of ik dat nog weer recht kan breien op de een of andere manier, dat ze dat niet doen. Maar ik doe dat, maar de meeste mensen, kijk, dit is ook, het is mijn hobby, het is mijn passie, het is mijn vak. Ik word er ook door geholpen omdat ik in een wereldje zit waarin iedereen daarmee bezig is. Maar andere mensen, iemand in de zorg of in het onderwijs, ik hoop dat die mensen met net zoveel passie met de zorg of met het onderwijs bezig zijn, dat ze zich absoluut niet de hele nacht aan het overdenken zijn over help, wat gebeurt met mijn persoonsgegevens. Dat moet je ook een beetje aan andere mensen overlaten. En als het dus gaat om het kleine individu kwetsbaar en eigenlijk geen onderhandelingspositie om een gesprek te voeren met zo'n bedrijf over de voorwaarden die je zou willen stellen versus zo'n groot bedrijf dat gewoon dingen oplegt, ja, dan denk ik, dat is precies waarom we de overheid ooit hebben bedacht, om een aantal dingen voor ons allemaal te regelen. En Facebook gaat niet onderhandelen met individuele gebruikers. Die zeggen gewoon, joh, dit is het. En als je er geen zin in hebt, dan ga je lekker weg. En want één gebruiker meer of minder, dat zien we niet eens als we onze bankrekening afronden, jouw advertentieinkomsten verdwijnen daarin. Dus dat zijn dingen die moet de overheid voor ons regelen. Ja. Zie je daar wel een toenemende bemoeienis in, bij die overheid? Ik zie meer bewustwording. Ik zie meer bemoeienis. Ik zou het denk ik geen bemoeienis willen noemen, want ik vind eigenlijk dat het wel op een elegante manier gebeurt. Ik zie meer spelregels ontstaan. Met name vanuit Europa. Dan worden er wetten gemaakt die zijn anders dan soms in de media besproken wordt. Niet van je moet dit of het mag niet. Maar die stellen die platforms eigenlijk zelf in een positie dat ze verantwoordelijk zijn om regels op te stellen. Daar moeten ze zich aan houden. En als ze zich daar niet aan houden, dan mag je naar de rechter stappen of kun je klachten indienen. Ik vind het wel een mooi systeem. Het zorgt wel voor een mooi evenwicht. Tegelijkertijd vind ik dat we daar nog niet ver genoeg in gaan. Bijvoorbeeld als het gaat om het beschermen van kinderen. Deze apps, veel van deze bedrijven verdienen geld met onze aandacht. Hoe langer we erop zitten, hoe meer data ze opbouwen, hoe beter ze ons kennen, en hoe langer we erop zitten, hoe meer getargete advertenties we kunnen krijgen en ze dus meer geld kunnen verdienen. Dus er zit in het verdienmodel een extreem perverse prikkel om iets met ons te doen wat eigenlijk niet menselijk is. En dat is namelijk ons tegen onszelf gebruiken door jouw zwaktes te vinden. Misschien ben je verliefd op Parijs en ga je daar iets te vaak heen. Maar iedere keer dat je een advertentie ziet van Parijs, koop je toch weer een ticket. En dit is dan misschien nog het minst schadelijke voorbeeld. Maar in mijn proefschrift haal ik een voorbeeld aan van Mireille Hildebrand, hoogleraar, die in een van haar boeken het voorbeeld gaf dat iemand die bezig is met stoppen met roken, dat daar misschien van wordt ontdekt dat als die persoon een advertentie te zien krijgt waaruit blijkt dat roken schadelijk is, maar niet zo schadelijk, dat die persoon dan niet stopt. En stel je voor dat die gegevens in handen komen van de tabaksindustrie, dan kun je dus gewoon door simpelweg dat artikel te plaatsen op die persoons tijdslijn ervoor zorgen dat iemand stopt met roken. Het is een heel overgesimplificeerd voorbeeld. Maar we hebben bijvoorbeeld bij Cambridge Analytica, het schandaal met Facebook, waarbij heel veel gegevens van mensen gebruikt zijn om gepersonaliseerde advertenties te, precies, en de verkiezingen in Amerika, gezien dat het misschien niet iedere dag de hele dag door gebeurt, maar dat dit systeem zeker de potentie heeft om op die manier mensen te beïnvloeden op een manier die ze zelf niet doorhebben en op een manier die heel gemeen is. Want het is niet een algemene poster of zo die gewoon op de gang hangt, maar het is een poster afgestemd op wie jij bent om maximale impact te maken. En ja, dat zorgt er wel voor dat ik soms denk van dat manipulatieve, zeker naar kinderen toe, moeten we niet gewoon een grens trekken en zeggen, je mag best mooie diensten maken, maar gewoon onder de zoveel jaar gewoon überhaupt geen advertenties. En begin maar gewoon eens met een eerlijk bedrag te vragen. En dan kunnen mensen zelf ook, het wordt ook fijner, want in plaats van dat het gratis is, dus stel je voor, de McDrive is gratis. Je kan er iedere dag doorheen. Nou, er is niemand meer die dan nadenkt van, moet ik dat wel of niet doen? Ja. Maar omdat er een prijskaartje aan hangt, word je als mens wel even gedwongen voordat je zoiets doet om te denken, wil ik dit nu wel of niet? En dat zou je eigenlijk, zeker bij de kwetsbaarste onder ons, ook wel graag zien. Dat mensen moeten nadenken, wil ik nu weer zoveel uur per week op dat schermpje, terwijl ik niet met vrienden of familie afspreek. Niks leer eigenlijk. Weer op een soort vuilnisbelt met allerlei grappige filmpjes rondhobbelen, die ook nog eens een slecht effect op mij kunnen hebben. Dus een soort social media tax. Ja, dat is. Nou, dat is, ja, maar dan moet ik denken aan iets waar ik het afgelopen week met een journalist over had. Ik begin ook wel voorstander te worden van überhaupt een algemene persoonsgegevensbelasting, of misschien zelfs een belasting op computerprocessorkracht. Wat we zien is, arbeid wordt steeds duurder. En wat we zien is, technologie wordt steeds goedkoper. Dus de financiële prikkel is er om steeds meer geautomatiseerd te doen. Daar komen die bizarre chatbots vandaan, die werkelijk nergens een antwoord op hebben en de hele dag lang alleen maar. Laatst, ik wilde een ticket annuleren bij KLM. En dan zeggen ze, klopt het dat u wilt vragen of u een object mee mag nemen aan boord? Toets A voor ja, toets B voor nee. En dan zeg ik, nee, je begrijpt me niet. En dan kunt u in andere woorden proberen. Het is. En KLM denkt dat het een succes is, want ik bel ondertussen niet. Nee. Zij zien, hey, we hebben 3 chats gehad vandaag. Het is een enorm succes. En zo zijn we onszelf aan het wijsmaken dat de samenleving wegdrijven van mensen richting een computersysteem, dat een positief iets is. En ondertussen zie ik alleen maar hele gefrustreerde, ongelukkige mensen om me heen, omdat ze niet meer gezien, gehoord en geholpen worden, maar de hele dag gedwongen worden om met een object te interacteren. En ik denk dat het goed zou zijn voor de balans. Ik ben niet tegen technologie, daar kun je hele mooie dingen mee doen. Maar het is wel problematisch dat we sociale wezens zijn die met elkaar moeten interacteren om sociale wezens te blijven. Maar dat om geld te verdienen je eigenlijk vooral moet proberen mensen weg te duwen van elkaar. En ik zou willen dat dat wegduwen iets duurder wordt. Dus dat je dan toch denkt, ja, een chatbot. Maar dat is ook wel een dure oplossing, want dan moeten we een soort belasting over betalen, wat dan weer naar de samenleving gaat, naar de mensen toe gaat. Nou, en een medewerker wordt toch wat meer gewaardeerd. Weet je wat, we doen gewoon een medewerker. Ja, ik heb nog nooit een goed tot iets leidends gesprek gehad met een chatbot. Ik ook altijd niet. Gefrustreerd blijf je achter van, ik word niet begrepen, inderdaad. Maar het doel is ook niet dat jij begrepen wordt. Het doel is dat het dus bedrijf. Je wordt afgepoederd. Ja, precies. Het is, die chatbot is er niet voor jou. Die chatbot is er voor de organisatie die jou niet aan de telefoon wil hebben. En dat zie je de hele dag. Dus technologieën worden door grote bedrijven en organisaties bedacht voor henzelf. En proberen ons vervolgens op een manier afhankelijk, verslaafd te maken, of in het geval van een chatbot gewoon de technologie op te dringen. Of in het geval van de supermarkt met de zelfscankassa, de rij bij de menselijke kassa zo lang te maken, ja, dat je het gewoon opgeeft omdat je je trein wil halen over 10 minuten en geen tijd hebt om voor een mens te wachten. Dus in een ideale wereld zou je het voor je zien dat ik bijvoorbeeld betaal voor Instagram. En wat zou je dan in een ideale situatie als eerste schermpje, als eerste keuzeschermpje dan zien? Kijk, 2 dingen. Het eerste is dat ik helemaal niet weet of ik per se wil dat ons dorpsplein, dat een betaalde app is. Het is wel zo dat het dorpsplein niet meer dorpsplein is, want daar zijn we steeds minder. Maar we hebben als samenleving, als democratische samenleving, iets nodig om met elkaar te kunnen praten. In de ideale wereld wil je dat het een soort openbaar iets is. Dus ik weet niet of dat een Instagram is die zegt, om mee te mogen praten moet je betalen. Het kan ook zijn dat we zeggen, we hebben een publieke infrastructuur waar allerlei verschillende soorten apps op aangesloten mogen worden. Maar je kunt zelf kiezen welke je gebruikt. Je hebt een open source versie die de open broncode die gratis is, die door hobbyisten wordt bijgehouden. En dan heb je de gelikte versies van Instagram. Maar allemaal komen ze uit op hetzelfde dorpsplein. En het maakt niet uit welke app je gebruikt. Net als als ik jou bel, ik weet niet welke provider je hebt, maar ik kan je wel bereiken. Mijn sms'je komt wel bij jou binnen. Zo'n soort dorpsplein zie ik meer vormen dan een Instagram. Mm-hmm. Maar dan vind ik het prima dat je op zo'n dorpsplein ook een aantal betaalde opties hebt met meerwaarde. Met dat je bepaalde gegevens kunt opslaan, of dat de foto's mooier worden, of met bepaalde filters. Ja, en dat er gewoon eerlijk een keuze wordt gegeven. Allereerst, als het geld kost, dat je er gewoon voor moet betalen. Maar dat je altijd nee mag zeggen tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens. En dat dan niet meteen wordt weggestuurd van het dorpsplein. Nee, en dat ook niet het bedrag omhoog gaat. Want het is jouw recht. Het zou ook raar zijn. Kijk, stel even een ander voorbeeld. Je hebt het recht op integriteit van je lichaam. Er mag niet zomaar iemand een injectie toedienen. Maar stel dat we zouden zeggen, ja, of een injectie of geld betalen. Of je hebt vrijheid van meningsuiting, maar je moet er wel voor betalen. En zo niet, dan plakken we je mond dicht. Dat zijn absurde situaties die we niet zouden accepteren. Maar omdat persoonsgegevens ergens in het web hangen, we ze niet kunnen zien, we niet weten wat ermee gebeurt, merk je dat daar op dit moment nog wat minder weerstand is. Maar we zouden dezelfde reactie moeten hebben als dat ik tegen jou zeg, ik dien jou zo meteen een injectie toe, tenzij je mij betaalt. En zo niet, ja, dan mag je hier niet werken. Nee, hoppakee, wegwezen. Wegwezen. Ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Danny Mekic en dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Op het moment dat blijkt dat de woorden ik heb niets te verbergen onterecht zijn en de gevolgen zichtbaar worden, is het te laat. Dank Danny Mekic voor het treffend beschrijven daarvan. Ik stop hier trouwens qua reacties. Het ging over het gebruik van technologie en het trekt meer naar een politieke discussie. Daar is LinkedIn niet voor bedoeld. Ik ben het eens dat we zorgvuldig om moeten gaan met de privacy. Maar het is wat makkelijk om vingertje te wijzen naar de aandeelhouder en vies te doen over het maken van winst. Goede column. Helaas zitten er in Brussel figuren die alles, maar dan ook alles tot de laatste cent en het laatste woord willen controleren. Een ijzersterke column die erom schreeuwt gelezen en herlezen te worden. De aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister speelt de laatste tijd ook vaker door mijn hoofd. Hashtag Danny Mekic. Ja, tot zover enkele reacties. Veel reacties op je columns. Vind je ook hoe meer reacties, hoe geslaagder je column? Nee, dat geloof ik niet. Omdat soms heb je ook misschien een boodschap die niet voor iedereen interessant is. Dus maar dan moet je die boodschap wel kunnen uiten zonder dat je vooraf berekent van ga ik daar veel reacties op krijgen. Wat ik wel lastig vond, ik was dus een maand lang gastcolumnist voor de Volkskrant. Dat is dat mijn eerste column meteen heel veel positieve reacties kreeg. En ik merkte wel dat ik bij de tweede column dacht, ja, wat nou als er op die tweede column geen reacties komen. Dus dat vond ik jammer, omdat nou ja, ik had meer zenuwen, ik was langer aan het nadenken. Dus het maakt opeens het leven moeilijker. In plaats van dat je gewoon schrijft wat je wil schrijven, heb je een soort grens die je wil halen. Maar ja, toen dacht ik, joh, het maakt me eigenlijk helemaal niet uit. Ik heb de kans om, en ik ben gevraagd om 4 keer iets te schrijven wat ik wil delen met de wereld. En ik hou me daar gewoon bij. En ja, interessant genoeg waren ze alle 4 echt goed ontvangen. En ik heb de columns gelezen. En eigenlijk het verbindende tussen die columns is vertrouwen. Dat is een van de dingen die verbindt, ja. Ik denk, zeg maar, het is heel makkelijk om te vergeten wie we zijn als soort, als mens. Omdat we in een wereld leven waarin er zoveel is waar je jezelf in kunt verliezen. Dus je kunt de hele dag films kijken. Je kunt, we hebben prachtige steden waar je naartoe kunt gaan. Dan kun je rondlopen, je kunt feesten. Je kunt, als je geen zin hebt in andere mensen, de hele dag en nacht op je telefoon of op je spelcomputer verdwijnen in iets anders. Maar ik denk dat het wel goed is dat we blijven nadenken over wat ons nou verbindt. En dat is dat we allemaal tot hetzelfde soort behoren. En dat we samen met elkaar hebben besloten dat we een samenleving willen vormen. En ik denk dat het belangrijk is dat we die samenleving ook blijven vormen. Want als we die niet blijven vormen, dan worden we op een gegeven moment gewoon een groep individuen die niks meer met elkaar gemeen hebben. En alleen nog maar doen wat we moeten doen. In plaats van doen wat je kunt doen of wat leuk is om te doen of wat fijn is om te doen. Dus daar ben ik heel veel over aan het nadenken. En dan ja, realiseer ik me eigenlijk, een soort tweede gedachte is dan van ja, maar om samen te kunnen leven moet je elkaar wel vertrouwen. Omdat als je elkaar wantrouwt, dan kun je niet, je kan niet een kamer delen met iemand die je vertrouwt. Je kan niet een huis delen met iemand die je niet vertrouwt. En je kunt dus ook geen stad delen met mensen die je niet vertrouwt. En het gevaar wel van hoe we technologie nu gebruiken, is dat we in plaats van steeds meer, zeg maar, direct met mensen te communiceren of samen afspraken te maken, doen we dat steeds vaker via bedrijven die een app aanbieden. En heb je dus steeds minder met andere mensen te maken. En als we dus niet oppassen, dan ja, dan verdwijnen we gewoon in ons huisje, achter ons telefoontje, en worden we gewoon ja, een data record in een database. En wat mij ja, wel geïnspireerd heeft bij het schrijven van deze columns, is dus ook iedere keer juist terug te gaan naar de essentie van wie we zijn. Namelijk mensen, samenleven, vertrouwen. In mijn laatste column schreef ik bijvoorbeeld dat we moeten technologie niet inzetten om ons als een soort beveiliger te observeren, maar om onze bondgenoot te zijn. Dus meer een gelijkwaardige relatie of meer nog een hulpmiddel voor ons, dan dat wij op een gegeven moment de poppetjes worden die dansen naar het ritme dat uit een speaker komt, aangestuurd door een AI-algoritme. Vertrouwen als je is wel. Naar het begin van het internet, dat was eigenlijk heel hippie-achtig, toch? Van laten we contact maken en laten we verbinding zoeken. Ja. Samen. Contact maken, verbinding zoeken. En wat ik nog het allermooiste vond uit die begintijd is dat het er echt niet toe deed wie je was en wat je deed en wat je. Het ging er alleen maar om wat je kwam bijdragen. En wat ook heel bijzonder was, was in het prille begin niemand zat daar onder zijn eigen naam. Je ging niet een account aanmaken met Danny Mekic. Nee, ik had, weet ik veel wat, ik weet het niet eens meer. Maar je had gewoon een tekenfilm iets. En vervolgens ging je relaties opbouwen. En wat ik heel bijzonder vond, was je op basis van inhoud ontmoette je dan mensen die je interessant vond en omgekeerd. En vervolgens ging je elkaar in de echte wereld ontmoeten. Hm. Maar dat vrije, dat veilige, in plaats van nu. Het repressieve, het controleren, het agressieve, het polariserende. Door algoritmes aangestuurde polarisatie. Ja. De reden dat een van de redenen waarom dat gebeurt is omdat vroeger. Kijk, als ik jou volgde op een platform, dan zag ik gewoon iedere keer dat je iets schreef jouw bericht. Er zat niks tussen ons in. Behalve dan misschien dat ik 's avonds inlogde en jij 's ochtends iets had geplaatst en dat ik even langer moest scrollen om het te zien. Maar we hebben nu. Niet wij, maar dus die bedrijven die dat nu allemaal faciliteren, die willen geld verdienen. En het vervelende is, als je gewoon willekeurig op willekeurige plek een advertentie toont, dat het eigenlijk afhankelijk is van de gebruiker hoeveel advertenties hij of zij te zien krijgt. Want jij bepaalt dan zelf hoe lang je scrolt. En waar ze achtergekomen zijn, is dat als ze niet laten zien wat jij geschreven hebt, maar misschien iets laten zien van iemand die ik niet volg, die ik niet ken, maar wat heel shocking is, of echt breaking news, of absurd, of heel grappig, in plaats van jouw bericht. Wij kennen elkaar en ken die ander niet. Ik krijg dat van die ander te zien, dat mensen daardoor langer op hun scherm blijven kijken. En dat is dus waar ik het net over had, over dat we dus uit elkaar worden gedreven. Het wordt steeds moeilijker gemaakt om zelf te bepalen met wie je een relatie aan wil gaan. En ook die relatie zinvol vorm te geven. Omdat we dus elkaar minder op fysieke plekken ontmoeten. We ontmoeten elkaar steeds vaker op een digitale manier. Maar in plaats van dat direct is tussen jou en mij, zit daar een algoritme tussen. Dat wordt afgestemd op ja, hoeveel geld er verdiend kan worden. Mm. En dat is wel heel erg jammer. Ja. Want je zegt ook, daar sloeg ik op aan, van anoniem was in het begin het internet en de manier waarop je ook contact met elkaar had. Helemaal niet per se met je naam en toenaam. En omdat tegenwoordig zijn er heel veel stemmen die opgaan, geen anonieme accounts, ja. Bijvoorbeeld op social media. Ja. En dan wordt het weer een leukere plek. Ja, maar daar geloof je dus niet in. Ik geloof er niet in. Ik denk dat het een hele gevaarlijke oproep is. Het eerste is dat, kijk, echte anonimiteit bestaat niet. Je logt in, dat doe je met een e-mailadres. Je logt in vanaf je verbinding, internetverbinding. Daar zit een IP-adres aan vast. Dus ik denk dat 99,99% van de mensen zijn niet anoniem, maar werken onder een pseudoniem. Dus dat betekent, als bijvoorbeeld de politie zou willen weten wie er achter een account zit, dan kan dat getraceerd worden. Dus dat is het eerste. We zijn niet anoniem, maar we hebben een pseudoniem. Het tweede is dat anonimiteit in het verleden altijd een hele belangrijke rol gespeeld heeft in onze democratie. Posters ophangen, pamfletten verspreiden, anoniem mogen stemmen. Niet dat je, je moet wel even laten zien dat je een Nederlands staatsburger bent, maar volgens je keuze, wat je wil, je mag kiezen, wordt niet geregistreerd dat jij die keuze gemaakt hebt. Dat zijn allemaal vormen van eigenlijk democratie die nodig zijn om te voorkomen dat een democratie omslaat in tirannie van de meerderheid, maar dat een democratie ook altijd een minderheid blijft faciliteren. En ik denk dat de laatste verkiezingen ook hebben laten zien dat die minderheid verandert ook steeds. Dus mensen die nu misschien tot de meerderheid behoren, moeten niet denken dat ze morgen niet opeens ook tot de minderheid kunnen behoren. En om dat te kunnen doen, moet je onder een pseudoniem en tot op zekere hoogte ook wel geanonimiseerd mee kunnen doen aan het debat. Eén voorbeeld, we hebben in Nederland meer dan 1 miljoen ambtenaren. Als je zegt, iedereen mag alleen nog maar onder eigen naam of pas na het uploaden van een kopie paspoort meedoen aan het debat. Je mag vervolgens misschien zelfs een andere naam kiezen, maar wetende als ambtenaar dat jouw naam gekoppeld is aan wat je zegt, ondanks dat je naam misschien niet zichtbaar is, zal voor heel veel ambtenaren ervoor zorgen die immers niet onder hun eigen naam mee mogen doen aan het debat, of dat moeilijk vinden, ervoor zorgen dat ze hun mond gaan houden, dat ze bang gaan zijn om hun echte mening te uiten. En dan heb je zo al 1 miljoen mensen eigenlijk buitengesloten. Het tweede is ook, wat ik heel naïef vind, is dat mensen die zeggen kopie paspoort, eigen naam, gewoon identificatie, vergeten dat er ook heel veel mensen zijn die onder een pseudoniem actief zijn, juist om te voorkomen dat ze gestigmatiseerd worden, dat ze gediscrimineerd worden, dat ze bedreigd worden, dat mensen die een gevaar... Zelfbescherming. Het is ook zelfbescherming. Mm. En wat ik jammer vind, en ik heb daar de laatste tijd wel veel gesprek over, ook met Kamerleden, is dat we eigenlijk niet genoeg tijd hebben om goed na te denken over wat de effecten zijn van de digitale voorstellen die we doen. En wat nou echt het probleem is. En wat dus uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, waarom ik dat zo leuk vind, is, daar kun je gewoon dingen in onderzoeken. Maar ze hebben dus onderzocht en in anonieme en in niet-anonieme omgevingen wat er gebeurt met gedragingen van mensen. En je ziet in beide settings, als de norm is vervelend, agressief, vies gedrag naar anderen toe, dan maakt het uiteindelijk niet uit of iemand of de groep anoniem is of niet. Uiteindelijk zal de norm gevolgd worden. Dus we weten ook dat als je wil dat het een beetje beschaafd en net is, en dat is geen censuur, maar je kunt wel afspreken hoe je je mening uit. Dus niet dat je bepaalde dingen niet mag zeggen, maar wel hoe je het zegt. En dat je dus ook wel een beetje respect hebt voor de ontvangers van je bericht. En als je dat gewoon netjes handhaaft en op een transparante manier, en dat iedereen nog steeds zijn mening kan uiten, dan kun je een heel mooi debat hebben. Een soort moderator, net als in een debatcentrum, die zegt, joh, nou, even, dit is denk ik wat je bedoelt. Of mensen moeten geholpen worden ook om hun punt te maken. En in die zin, en daar ging ook een van mijn columns over, is het wel heel zorgwekkend dat het Nederlandse taalniveau aan het dalen is. Omdat je dan dus in de toekomst, dat zien we pas over 20 jaar... want dat zijn nu kinderen die nu op school zitten, die steeds slechter leren lezen en schrijven. Maar die gaan dus straks meer moeite hebben met hun mening uiten. Maar ook meningen van anderen te begrijpen. Omdat als je op pad wordt gestuurd met maar een halve gereedschapskist, en je moet allerlei problemen oplossen of jezelf daarmee uiten, je gaat mensen krijgen die waarschijnlijk sneller gefrustreerd raken en misschien dan inderdaad wel op een hele vervelende manier zich gaan gedragen, omdat ze de woorden niet kunnen vinden. En dat vind ik wel heel zorgwekkend ook. Ja. En wat vind je dan van bijvoorbeeld Caro en CV, die dan zegt van, nou, wij gaan gewoon van X af, want er is zoveel haat en wij willen dat niet meer faciliteren eigenlijk. Ja, ik vind dat die keuze heeft iedereen. En ook Caro en CV. En ik vind het in dit geval ook helemaal niet zo slecht. Omdat als dus een platform er niet in slaagt om de boel een beetje onder controle te houden en gewoon normale fatsoensnormen uit te dragen en ook te handhaven. Ja, je moet jezelf iedere dag de vraag stellen, waar wil je bij horen en waar wil ik een bijdrage aan leveren? En het is ook goed omdat, wat is nou het probleem met deze sociale netwerken? Dat is het netwerkeffect. Stel dat wij morgen een nieuw platform beginnen, dan hebben we 2 gebruikers. En er is niemand in Nederland die dan zegt, nou, je luisteraars natuurlijk en misschien mijn volgers, maar laat ik zeggen, er zijn niet meer dan 10.000 of 50.000 of 100.000 mensen die zeggen, ik zet mijn Twitter-account even en mijn X-account zet ik uit. Ik ga naar misha.com. Mm. Nee, waarom? Mensen gaan er naartoe vanwege wat daar is. Maar er is nog niks. En om dus een verschuiving te faciliteren van platforms die minder menselijke normen aanhangen en platforms die dat meer doen, zul je dus ook een terugtrekkende beweging moeten maken. En dan komen we terug bij wat ik in het eerste deel ook zei, van daar zou dus wel eens een oplossing voor kunnen zijn, dat je zegt, die sociale media zijn niet allemaal afgezonderde hekken en wat daar gebeurt, gebeurt daar, maar kun je op de andere plekken niet zien. Maar net als met mobiele telefoons, dat je elkaar vanaf verschillende providers kunt bereiken, zou het hier dus ook een oplossing voor zijn, dat je dat die berichten misschien tussen de verschillende platforms uitgewisseld kunnen worden. En dan kun je dus wel overstappen, maar mocht je iemand op het andere platform nog een berichtje willen sturen, dan kan dat nog steeds. Een heel groot sociaal netwerk. Net als de echte samenleving, ja. Waarin we ook gewoon met elkaar allemaal over dezelfde straat. Ik wil net zeggen, waar ken ik dat van? Ja, ja, precies. Ja. Dan hoor je misschien Alfred Jodocus Kwak zingen. Ik vlieg, ik waggel en ik zwem. Ik kwek voor jou en ik kwak voor haar. Het geluid van je jeugd. Ja, niet deze uitvoering, maar ik kwam hem helaas ook tegen op Spotify. Maar dan gewoon de tv-versie die... Die gewoon niet live, maar in de studio opgenomen is. Ja, Alfred Jodocus Kwak. Ja, helemaal van en, wat voor kind was je? Ja, een kind. Met alle mitsen en waren. En wat voor kind was je? Eigenlijk moeten we even mijn ouders bellen, maar... Nou, wat zouden ze zeggen, denk je? Als we ze zouden bellen? Dat weet ik niet. Ik wil dat ook niet invullen voor ze. Ze gaan dit beluisteren en dat is hun mening. Maar wat voor kind was ik? Nieuwsgierig. Ongeduldig. Druk. Dus actief. Ik wilde altijd wel dingen doen. Maar ook wel lief, denk ik. Wat me nog wel bijstaat. Maar dat is dan meer vanwege de foto's die ik dan achteraf, één keer in zoveel tijd weer opduiken. Maar bijvoorbeeld toen mijn zusje geboren werd, wilde ik per se bloemen kopen, was het verhaal. En ik had me mooi aangekleed. En ik wacht haar op. Ik heb, laat ik zeggen, weinig klachten ontvangen uit mijn familie over hoe ik was. Maar ik denk niet dat ik een makkelijk kind was. En met welke normen en waarden ben je opgevoed? Nou, eerlijkheid stond bij ons wel heel centraal in het gezin. Dus het is belangrijk dat je gewoon de waarheid spreekt. Rechtvaardigheid. Dat was niet per se omdat ik dat heel veel om me heen zag, maar dat begon ik zelf wel belangrijk te vinden. Mijn opa, mijn vader komt niet uit Nederland. Mijn moeder is een echte Amsterdamse. Mijn ouders hebben elkaar ontmoet op vakantie. Toen is mijn vader in Nederland komen wonen. En daarna brak de oorlog uit in Joegoslavië, waar mijn vader vandaan komt. Ja, en dan zit je gewoon, mijn opa was daar en was gevangen genomen. En dan zit je gewoon natuurlijk naar de tv te kijken van wat gebeurt daar. En ga je opeens ook wel zien dat de wereld heel oneerlijk kan zijn. En dat is denk ik ook wel waar mijn behoefte en strijd voor rechtvaardigheid vandaan komt. Omdat ik denk, je kunt over heel veel dingen discussies hebben, maar er zijn ook gewoon bepaalde dingen. Als je er even met elkaar over praat, dan kom je toch wel tot het punt dat iets gewoon eigenlijk niet kan of iets juist heel goed is. Ik denk dat rechtvaardigheid ons ook helpt om te begrijpen wat goed of fout is. Als je geen rechtvaardigheid hebt, dan kan iedereen werkelijk er iets anders van maken. Dus rechtvaardig, creatief. Maar ja, wat is rechtvaardig? Rechtvaardig is dus de zoektocht van een groep mensen naar wat je in die groep acceptabel vindt of niet. En rechtvaardig, dus het is ook, dat kan ook voor mensen anders zijn. Maar het mooie wel van als je als land of als volk of als groep of als vriendengroep of als iets op zoek gaat naar wat rechtvaardig is. Het is dus niet per se voor mij een soort standpunt en iets wat zwart of wit is. Maar het is een zoektocht. En als je die met meerdere mensen onderneemt, dan denk ik dat je er dus langzaam wel achter komt of iets rechtvaardig is of niet. En het is een streven naar eerlijkheid. Streven ook naar een samenleving waarin er ook voor iedereen ruimte en plek is. Maar het omgekeerde is ook belangrijk. Je moet ook weten wat rechtvaardig is om op een goede manier mee te kunnen doen. Ik ben vaak in Amsterdam en dan zie ik mensen fietsen en dan denk ik, volgens mij weet jij niet wat de regels zijn. En tegelijkertijd denk ik, ja, maar als je niet weet wat de regels zijn, dan kan ik je ook niet kwalijk nemen dat je je er niet aan houdt. En dat is dan een soort zoektocht naar rechtvaardigheid. Van, moet je het iemand nou kwalijk nemen dat hij zich niet aan de regels houdt? Of is het eigenlijk acceptabel en begrijpelijk en moeten we het aan onszelf, aan de samenleving, verwijten dat we die persoon nooit in de gelegenheid hebben gesteld om de regels te kennen? Nou, en dan zo'n interne gedachtenwisseling, dat is dan een zoektocht naar rechtvaardigheid. En dat is dan ook wel iets heel milds vaak. Dat je denkt, oké, het mocht misschien niet, maar er is geen ongeluk gebeurd en die persoon komt misschien net hier in Nederland wonen of heeft net een fiets gekocht. Of ja, zo probeer je voor jezelf. Het is een zoektocht. Het is een mooie zoektocht. Want wat is voor jou zelf lastig in die zoektocht naar rechtvaardigheid? Of lastig geweest? Nou, dat andere mensen er anders over kunnen denken, denk ik. Dus dat je mensen ontmoet en dat je denkt dat je een vergelijkbaar beeld hebt bij wat rechtvaardig is en wat kan of wat niet kan, maar dat je dus uiteindelijk ontdekt dat dat heel ver van elkaar af ligt. Ik denk dat dat ook de bron is van heel veel teleurstellingen in mensen hun levens. Of het nou is hoe relaties eindigen of hoe je bij je werkgever weggaat of nou ja, zelfs gewoon als consument bij een bedrijf. Dat ik laatst 1 minuut te laat aankwam bij omdat er heel veel file stond buiten. De vlucht was ook vertraagd. Bij het vliegtuig kwam ik aan. En dat ik bij de balie vroeg van, kun je even met het personeel van het vliegtuig checken? Van, ik ben te laat, dat realiseer ik me. Maar mogen mijn koffers misschien nog mee? Nou, dat ze gewoon zeggen, ja, we gaan niet bellen, sorry. En op dat moment dat ik denk van, ja, dat is, welk doel dient het nou om dit zo te doen? Hm. Nou, en dan moet je ticket gewijzigd worden. En dan zie ik ook voor me hoe het was in het buitenland. En een KLM-medewerker daar ter plekke, iemand die voor KLM werkt, belde met het KLM callcenter. En toen zag ik 2 KLM-medewerkers eigenlijk ruzie met elkaar krijgen. Omdat ze, de een zei dat de lokale luchthaven het moest oplossen. De ander zei, nee, maar jullie, ik kan dat niet doen. Mijn systeem laat het niet toe. En ik stond daarbij als klant. En ik denk bij mezelf, wat zijn we aan het doen? Ja. En rechtvaardig is dus niet alleen wat er in de wet staat. Dus dat is het juridische. Maar rechtvaardig is ook, het is ook een zoektocht naar hoe verhoud je je tot elkaar. En wat is redelijk nog? En wat is eerlijk? En ik vind dat, en dan in relatie met technologie. Kijk, om een computer te laten functioneren moet je ergens een grens trekken. En dan krijg je dus hele kromme situaties. Dingen die net binnen of net buiten de norm vallen, maar wel met de grote volledige consequenties. Hè. Zoals, nou, ik was echt een minuut te laat. Ja, sorry. Mm-hmm. En omgekeerd zijn we nu met AI en kunstmatige intelligentie bezig om te kijken, kunnen we die lijn niet flexibel maken? Ja, maar dan word je dus opeens ermee geconfronteerd dat alle minimale in de samenleving aanwezige vooroordelen bijvoorbeeld, die worden uitvergroot. Want dan zo'n computer ziet dat opeens van, hey, in basis van mijn dataset zie ik dat mensen die langzaam door de supermarkt lopen, bovengemiddeld vaak iets stelen en vergeten af te rekenen bij de zelfscankassa. Dus iedereen die langzaam loopt, gaan we gewoon extra controleren. Nou, dan zit je dan in je rolstoel, of omdat je je been ooit gebroken hebt, omdat je bent aangereden. En je wordt je hele leven lang vervolgens geconfronteerd met dat je op 1-0 achterstand staat. Dus ik denk niet dat we op die manier techniek in moeten zetten. Maar ik denk wel dat mensen heel goed in staat zijn. Want ik vroeg op een gegeven moment ook aan die medewerker op de luchthaven van, waarom doen jullie nou zo? Leg me nou eens uit. Ik zeg, mijn ticket is gewijzigd, het komt, maar even gewoon tussen jou en mij. Hoe zit dat nou? Zei ze, gewoon van mens tot mens. Ja, ja. Zei ze, nou, als ik je had doorgelaten, dan wordt er straks op me geschreeuwd. Oh, ja. Ja, dan denk ik, ja, dan snap ik ook wel dat je zo vervelend gaat zitten doen tegen je klanten. Want niemand vindt het fijn om geschreeuwd te worden. Maar het is dus een systeemprobleem. En dan komen we bij rechtvaardig. Is het rechtvaardig dat we mensen die heel slim zijn, heel creatief zijn, die ook gewoon mens zijn, om die te reduceren tot iets wat alleen maar een checklist mag opvolgen en alleen nog maar mag doen wat de computer zegt? En dan denk ik, dat is niet rechtvaardig. Dat is niet wat we moeten nastreven. Zou je bevriend kunnen zijn met iemand die een ander gevoel heeft van rechtvaardigheid? Ja, zeker. Ik denk dat ik ook wel vrienden heb die er anders over denken. Natuurlijk met name in mijn vakgebied. Ik had een paar dagen geleden nog een gesprek met iemand die zegt, nee, niks privacy, totale controle, zei ze. Ja, is dat mijn, zeg maar, spreekt mij dat aan? Nee. Maar ja, dan tegelijkertijd denk ik, ja, dat is wat iemand denkt en iemand heeft er argumenten voor. En ik vind dat ook mooi. Dat kan gewoon. Dat moet ook. Want ze brengt me wel weer op andere gedachten. Ik denk dat zij mij juist weer helpt om wat ik denk te versterken en op sommige punten juist weer af te zwakken. Nou ja, dat vind ik mooi wat je zegt over rechtvaardigheid. Want het is geen, het is eigenlijk een momentopname. Het is niet iets vaststaans. Het is continu in beweging. Ja, en dan moet dus ik mensen kunnen daar ook in veranderen. Nou ja, dan moet ik dus aan mijn proefschrift ook denken. Want op een gegeven moment, ik beschrijf ook van, dat is ook nog een nadeel van technologie. Mensen kunnen daarin veranderen, maar jouw registratie niet. Dus als jij ooit 20 jaar geleden hebt gezegd, weet ik veel wat, groen is mijn favoriete kleur, en nu is het opeens blauw, dan heb je iets uit te leggen. En dan is het niet meer ooit dat je ooit iets gezegd hebt verdwenen in het menselijk geheugen en archieven waar we nooit meer in kijken. En het is ook niet belangrijk wat jouw favoriete kleur is. Dus who cares? Nee, maar nu, en dat zie je iedere keer, laatst ook weer, er was een opiniestuk van 2 meisjes die zeiden van, nou, we moeten minder vliegen. En het eerste wat er gebeurt is dat hun vliegreizen op Instagram worden opgezocht. En ze hebben er heel veel mooie gemaakt. En dat, dan is het verwijt, ja, jullie zijn hypocriet, want jullie zijn eerst de hele wereld overgevlogen en nu mag je dus niet meer vinden dat we te veel vliegen. Dus verantwoord je. Ja, ik vind ook ergens wel hypocriet om eerst de hele wereld over te vliegen en dan te zeggen tegen mensen die nog niet de wereld overgevlogen hebben, we moeten minder vliegen. Maar ik vind wel tegelijkertijd dat je van mening mag veranderen. En dat is ook een recht. Dat is ook je recht. Ja. En dus niet je hele leven lang geconfronteerd te worden met wat er zich ooit heeft afgespeeld. En dat wordt steeds lastiger naarmate we meer digitale registraties krijgen. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, dat moet zijn With You van Matt Simons. Waarom die muziek? Ik heb eerst nagedacht, was er een moment in mijn leven met een specifieke nummer? Dat is dus niet zo. Maar ik heb wel bij dit nummer het gevoel dat het in meerdere momenten in mijn leven, of het nou is afscheid nemen van iemand die er niet meer is hier bij ons, afscheid nemen van mensen wiens paden uit elkaar gaan, dat dit nummer eigenlijk overal wel de juiste toon aanslaat. Honest where I start from, I try and impart my wisdom. A combination of truth and fear. That's the way it's always been. My father and his before him. At times we hurt the ones we love so dear. I'll be with you, I'll be waiting for you on the other side. On the other side. The winds that blow, they'll guide you home, get you through the night, get you through the night, it'll all be right. My job to control you, darling, though I barely know you. Hoping you grow tired and start giving in. Spout a holy water, pour it on my only daughter. Maybe there's a shot, she'll begin again. I'll be with you, I'll be waiting for you on the other side, on the other side. And the winds that blow, they'll guide you home, get you through the night, get you through the night. For you on the other side. With You van Matt Simons. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1 en mijn gast is Danny Mekic. En dit was jouw wankelplaat. Mijn broer Danny heeft zijn middelbare school niet afgemaakt vanwege zijn ondernemerslust. Toch is hij nooit de liefde voor het leren verloren. Hij is later alsnog zonder diploma toegelaten tot de Universiteit van Amsterdam en ont nu in 2 jaar tijd zijn 3e en 4e master en een PhD af, terwijl hij in al die tijd ook zelf docent is en regelmatig gastcolleges geeft. Ik ben super trots. Ja, Ja, dat nam ook op plaat. Dus ik zat er bijna te huilen en dan komt mijn zusje even voorbij. Ook nog eventjes gewoon doorzetten. Ja, je zusje inderdaad. Ondernemerslust. Nou ja, ondernemerslust, dat is gewoon... Dat is in mijn geval... Ja, dat is voor iedereen anders. Maar wat ik een fijne dag vind... is als ik dan thuis kom en ik denk... vandaag heb ik iets bijgedragen. En je ziet dat er op heel veel plekken vooral wordt gepraat... En ook wel geschreven, maar heel veel van wat heel veel mensen doen in hun werk is vooral beschrijven, communiceren. En dat moet ik ook doen voor het werk dat ik doe. Maar uiteindelijk wat me het meest gelukkig maakt, is dat ik een beweging zie. Of een probleem dat opgelost wordt. Of mensen die ergens blij van worden. En de ondernemerslust zit er dus in van gewoon aanpakken, gewoon dingen, gewoon ja, mouwen opstropen en gaan. Mm-hmm. En dat heb ik al heel lang inderdaad. Ja. En als het dan gaat om die privacy en technologie en de digitale wereld. Volgens mij zie je heel duidelijk voor je van nou, dit moet er gebeuren. Nou, inmiddels misschien een beetje, maar dat was dus... Kijk, een proefschrift schrijven, dat is echt wel iets... Ik bedoel, ja, dat ga je doen. Dan zegt men, daar zijn veel mensen 4 jaar mee bezig. Sommige mensen die je ontmoet zijn er 7 jaar mee bezig. Het is een groot besluit, ook omdat... Ja, je begint eraan, dan wil je het ook afmaken. Ja. Maar in mijn geval heb ik dat uiteindelijk wel gedaan... omdat het ook weer die ondernemerslust was. En wat was de ondernemerslust? Dat ik zelf met een vraag zat waar niemand mij echt het antwoord op kon geven. En die was namelijk, hoe kan dat nou? We hebben het over privacy, maar in de praktijk... kijken we alleen maar naar de individuele privacygevallen. He, dus, oké, ik zit hier nu, ik ben hier nu vandaag bij jullie te gast. Ik moet me aanmelden bij de receptie. Voldoet dat aan de AVG? Ja of nee? Nee, ja, oké. Nou, dan met een paar aanpassingen kun je het misschien een beetje tweaken... en dan mag het wel. En zo hebben we heel veel privacy-inbreuken... die grotendeels wel mogen, sommige mogen niet. Maar het worden er steeds meer. Ja. En dat het er steeds meer worden, zorgt ervoor dat we uiteindelijk... ondanks dat het allemaal volgens dus die AVG... en de inbreukgebaseerde checks mag... het eindresultaat is wel dat je steeds minder privacy hebt. En... mijn vraag was eigenlijk, waar houdt dat op? Is er een moment waarop er zoveel camera's hangen... zoveel scans, zoveel paspoortcontroles... zoveel inbreuken die er worden gepleegd... dat het recht op een gegeven moment toch zegt... ja, ho, stop, dit is het moment dat het niet meer mag. En dat was eigenlijk ja, de beginvraag naar een soort zoektocht... waarvan ik me ook wel realiseerde... als ik daar het antwoord op wil vinden, dan moet ik zelf wat gaan doen. In plaats van, het staat niet op internet, dit is een moeilijke vraag. En dat is uiteindelijk de reden geweest dat ik dat proefschrift ben gaan... dat ik eerst onderzoek ben gaan doen en nu dat proefschrift aan het schrijven ben. Dus het is ook weer ja, doen in plaats van in een soort ongelukkige positie van... ja, ik weet het niet. Maar het is een vraag die ik graag zelf beantwoord wilde zien. Mm-hmm. Maar waarvan ik ook denk en ook hoop dat als ik het eenmaal beantwoord heb... dat het ook wel effect gaat hebben en een soort verschuiving teweeg brengt. En het effect, ik heb je eerder horen zeggen, zit dan, ja, de politiek moet dan wat doen. Nou, dat is wel interessant, want we hebben natuurlijk naast de politiek ook de rechterlijke macht. Die kan natuurlijk ook wat doen. Alleen rechters die baseren zich ook gewoon op wat er in de wet staat en wat wetenschappers beschrijven. En die zijn het ook niet altijd met elkaar eens. Maar in dit geval denk ik dus dat ook de rechters wel wat meer kunnen doen. Waar ik in mijn onderzoek naar heb gekeken is... we hebben recht op privacy, maar we hebben ook recht op menselijke waardigheid. Het verschil tussen die twee eigenlijk is dat... bij privacy kijken we altijd naar de inbreuk. Dus iemand wil jou minder privacy geven door jou te filmen... of jouw vingerafdruk af te nemen... of door je op Schiphol, misschien moet je gefouilleerd worden... omdat de scanner afging. En dan kijken we, mag dat? Staat dat in de wet? Was het kenbaar voor jou? Is het wel proportioneel? Er zijn allerlei regels voor. En als dat allemaal klopt, dan mag het. Menselijke waardigheid draait het eigenlijk om. En die zegt, jij hebt gewoon het recht op menselijke waardigheid. Ongeacht waar het misschien door komt... dat je geen menselijke waardigheid meer hebt. En vervolgens... heb ik beschreven dat menselijke waardigheid ook een soort minimumgrens... een soort minimumbasis van privacy betekent. En dat als je dus misschien hangen er wel 100 camera's... die allemaal op zichzelf mogen in één ruimte. Mm-hmm. Maar omdat het er 100 zijn, is er zo weinig privacy meer over... dat ook je menselijke waardigheid wordt geschonden. En dus mogen die 100 camera's waarschijnlijk niet. En dat is eigenlijk wat ik beschreef. Menselijke waardigheid is een lastig begrip, want dat verschilt heel erg per individu, toch? Ja, en daar heb ik gelukkig wel een beetje hulp gehad. Omdat menselijke waardigheid is ook de oorsprong van alle rechten. Dus het feit dat privacy hoort tot menselijke waardigheid, dat heb ik niet zelf bedacht. Dat is ooit door de wetgever bedacht. En het enige waar je dan, en dat is best wel moeilijk nog steeds, maar waar je dan naar moet kijken is, wat is dan een minimum basis hoeveelheid privacy waar mensen nog recht op hebben? Mm. Nou, en daar zijn ook wel wat rechtelijke uitspraken over. Dus zo ja, ben ik wel een beetje geholpen met mijn onderzoek. Maar waar het eigenlijk om gaat is, heb je nog de mogelijkheid, voldoende mogelijkheden om een keer ergens helemaal vrij te zijn. En dat er geen privacy-inbreuken worden gepleegd. En dat dus niet op ieder moment van de dag, alles wat je maar doet en alles wat je zegt, door apps, door computers, door overheden, door sensoren, alles maar de hele tijd wordt geregistreerd en vastgelegd. En we gaan natuurlijk wel langzaam naar een samenleving waarin dat gebeurt. En ik weet dus niet precies waar die grens ligt, maar dus wel dat er een moment komt dat het niet meer mag. En dat we dan zeggen, nu gaat het te ver. En wat dan de consequenties zijn, dat heb ik niet onderzocht. Maar dat zou wel eens een vervolgonderzoek kunnen zijn. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Ja, ik kon niet kiezen, dat heb ik wel vaak in het leven. Maar dat komt omdat ik twee dingetjes heb die eigenlijk bij elkaar horen. Ja. Ik heb een paar webcamcovers meegenomen. Ja, dus daarmee kun je ervoor zorgen dat die schuif je gewoon dicht. Als je je camera niet gebruikt, dan kan er niemand meekijken, want hij is afgedekt. Maar dat beschermt je alleen maar op je computer zelf. Ja. En ik heb ook nog iets meegenomen, dat is een YubiKey. En dat is een klein, ja, een soort digitale sleutel waarmee je ook online accounts, bijvoorbeeld je mailaccount, extra kunt beveiligen. En daar had ik er nog één van over. En ik dacht, nou, misschien is er wel iemand die wat meer privacy in zijn leven kan gebruiken. Ja. En dan ik heb ze zelf niet nodig. Dus. Oh, mooi. Mooie praktische dingen ook. Dat, vind je dat? Ja. Nou, met name die YubiKey is wel, hij is wel praktisch, maar het zal wel voor de persoon die hem meeneemt wel een omslag betekenen. En eigenlijk moet die persoon er dan ook nog een tweede van aanschaffen. Want wat je dus eigenlijk doet, is je kan dan deze fysieke sleutel koppelen aan een online account. En dan kun je ook alleen maar in als je die fysieke sleutel hebt. Het gevaar is dus dat je hem kwijtraakt. En daarom heb je eigenlijk een tweede ervoor nodig. Want dan heb je altijd een reserve sleutel. Maar ja, praktisch. Nou, die webcamkoffer zeker. Ja. Maar waarschuw dus wel maar even de persoon die YubiKey meeneemt, dat het wel even goed. Ze moeten een reserve aanschaffen. Ja, en stuur, ja. Die persoon mag me wel even meenemen. En jij mag ook iets kiezen wat andere gasten hebben achtergelaten. Dit is achtergelaten door Zoe Papayekonomou. Dat is het boek Dubbel Bloed van Etje Cavorn. Omdat zij er zelf heel veel aan heeft gehad. En dit is achtergelaten door Mandy Woelkens, hoofdredacteur van Linda Meijden en ook presentator hier op Radio 1. Augurkjes. Omdat ze klaar is met de zure mensen op social media. Oh, wauw. Daar ga ik toch voor het boek. Ik ben wel benieuwd. Boek, het spreekt me wel aan en ik hoop binnenkort, als mijn proefschrift erop zit, dat ik wat meer tijd heb. Dus het is ook wel een soort aanmoediging om daarna te verlangen. En we eindigen met de liefde. En jij zei dat moet zijn Henk Westbroek. Zelfs je naam is mooi. Ja, dat klopt. Ja. Heb je daar nog, wil je daar nog iets aan toevoegen? Of is dat privacy? Het is zo zoet. Het is zo lief. Het is zeg maar, echte liefde. Dat is liefde zonder oordeel. En dat is bijna onmogelijk, maar dat zit wel in het liedje verpakt. En daarom is het zo heerlijk om er naar te luisteren. Dankjewel, Danny Mekic. En wil je eerdere afleveringen terugluisteren, zoek Misha dan op je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit nu nog op X en op Instagram, @MishaBlok. Als jij je kleren aantrekt zonder haast en haast zonder bijna te denken, kijk ik naar een omgekeerde striptie van een volmaakte schoonheid. Elke handbeweging een gedicht, elke buiging als een roos die sluit. O schat van mij, o hemelshoge ster, zelfs jouw schaduw kan mij verblinden. Laat mij dan weer vinden. slaap